minder bekende opname van Dave Barry. Ja, maar wel mooi. Can I get it from you? Kan ik het van jou krijgen? Nou, denk het wel. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Althans, het is maar wat je verwacht natuurlijk. Want wat je krijgt vanavond is de late avond. Spannende avond. We kijken hier met een schuin oog naar het scherm. De verkiezingsuitslagen. Maar in de uitzending komen we daar niet op terug vandaag. Want zijn landelijke verkiezingen en lokaal ja, speelt toch wel iets anders, denk ik. Nou, en het is misschien ook wel eens een keer leuk om andere dingen te horen dan alleen maar verkiezingsnieuws. Goed, dus we gaan lekker van start met een hele mooie show. Met heerlijke muziek, echt waar. Speciaal voor jou uitgezocht. En een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over corona hakt erin. En senioren hebben er meer last van dan anderen eigenlijk. En ja, daar is wel iets over te vertellen. Dat hoor je straks hier in de show. En ja, ik vraag me af, heeft Han van der Horst, onze vaste commentator, iedere woensdagavond, wel een joint gerookt of zo? Want hij is opeens voor legalisering van wiet. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Een warm pleidooi. Verder, kwaliteit van leven in verpleeghuizen ja, gaat wel omhoog. Maar het kan nog veel en veel beter. Hoe dat moet en hoe dat gaat, dat hoor je zo meteen hier. Allemaal in De Late Avond. With a coat pulled around as torches light the western skies. Sometimes she thinks she knows him just too well, other times not much at all. They live their lives in some familiar spell, catch each other when they fall. Nothing lasts, well she knows. Try to hang on, when it's gone, you'll be burned. Fashions and friends come and go. Everyone travels that road in their turn. She wants to run out where the day meets the night, far beyond these Midwest farms. But she'll be with him till the day she finds a stranger lying in her eyes. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. just as you are. You are my inspiration, you are the song I sing, you are what makes me happy, you are my everything. You are my daily sunshine, you are my evening star, everything I'd ever hope. What you are, everything I'll ever want, for mine is what you are. You are my thoughts when I'm awake, and my dreams when I'm asleep. You are the reason for my smile, you are the words I speak. Wat een hartstocht in dit prachtige lied van Dolly Parton. Je hoorde hier, You Are. En daarvoor, Al Stewart. Beetje toepasselijk, tenminste als je niet naar de herhaling luistert van de show. The End of the Day. In de show heel veel lekkere muziek nog steeds, tot middernacht. En we hebben natuurlijk ook gesproken woord, zou ik zeggen. We gaan beginnen aan ons eerste onderwerp. Hier is Herman de Bruin. De kwaliteit van leven in een verpleeghuis die wordt beter, maar aandacht blijft nodig. Degene die er alles van af weet is in de uitzending Anneke Augustinus namens Vilans. Mevrouw Augustinus, welkom. Dank u wel. Als Vilans hebben jullie bedacht dat de kwaliteit van het leven in het verpleeghuis beter wordt. Dus dat is een optimistisch geluid. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Ja, en wij hebben niet alleen vanuit Vilans verzonnen. Ik ga even de context schetsen dat de kwaliteit van zorg en verpleeghuis beter moet. Dat is natuurlijk al een traject dat een tijd gaande is. En de huidige minister, minister De Jonge, demissionair minister, heeft destijds gezegd dat ik ga een programma maken om te zorgen dat de kwaliteit van zorg en verpleeghuizen beter wordt. De waardigheid en trots op locatie en Vilans is de uitvoerder van dat programma voor het ministerie. Ja. En wat betekent dan dat? Wat was die kwaliteit van levend verplegers dan zo slecht? Nou, ik denk, mensen herinneren het zich nog. De vorige kabinetsperiode, staatssecretaris Van Rijn is veelvuldig in de media gekomen omdat er toch verhalen waren dat de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen ondermaats was. Onvoldoende persoonsgerichte zorg, onvoldoende aandacht voor de individuele bewoners, onvoldoende toezicht soms in de huiskamer. Niet altijd activiteiten die afgestemd zijn op de individuele wensen van bewoners. En zo waren er eigenlijk wel een heleboel elementen die verbeterd konden worden aan die kwaliteit van zorg. Ja, en dat betekent dat er ook meer mensen moesten komen? Of had dat daar niet mee te maken? Ja, klopt. In het huidige kabinet is aangegeven dat er ruim 2 miljard beschikbaar is gekomen. Waarvan een grootste gedeelte wordt ingezet voor meer mensen in de verpleegersector. Wat wij zien dat nog wel aandacht behoeft, hoe kan je echt de activiteiten afstemmen op... Nou, als iemand altijd gewend is geweest om elke dag te gaan wandelen, hoe zorg je dat die wandelingen mogelijk blijven, ook als men in het verpleeghuis woont? Dus hoe stem je die activiteiten af op de persoon die iemand altijd is geweest? Ja, en hoe kan je je leven zo inrichten dat het daar ook op dezelfde manier kan gaan, voor zover mogelijk, als voordat de verpleeghuisopname was? Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal weinig meer kunnen, niets meer kunnen, maar je moet dan goed kijken naar wat er nog wel kan. Ook dan moet je natuurlijk goed kijken wat kan er nog wel. Ik zeg altijd, het leven wordt soms, je krijgt je nodige beperkingen. Maar het kan zijn dat iemand inderdaad ervan hield om muziek te luisteren. Mm-hmm. Nou, kan je er dan aandacht voor hebben om toch elke dag even de muziek op te zetten. Maar misschien had iemand er wel een ontzettende hekel aan spelprogramma's op televisie. Ja, als dan toch de hele dag de televisie aanstaat met spelprogramma's. Ja, dat is even anders. Dan moet je ook afvragen, sluit dat wel aan bij iemand, bij de persoon die iemand geweest is. De rol die Vilan heeft is om vooral bij die verpleeghuizen die willen... En daaraan meedoen om te kijken waar wij ze kunnen ondersteunen en helpen om die zorg te gaan verbeteren. En daar starten wij mee door, en daar krijgen we ook inzicht hoe het staat met een zelfanalyse. Waarbij eigenlijk de zorgmedewerkers, de cliënten, de familie, maar ook management en staf en de artsen gaan invullen hoe ze het eigenlijk zelf vinden dat het staat met de kwaliteit van zorg. Daarna hebben we ook nog een gesprek waarbij we een aantal mensen zitten van die professionals, van de cliënten, van familie, van management en de medische staf, waarbij we ook echt dat gesprek aangaan. Van, laatst was ik ergens, dan zag ik ook het voorbeeld. Het management had het idee van, eten is prima. Ja. Zorgprofessionals vonden het. Nou, die dachten, het is redelijk. En de bewoners hadden eigenlijk ingevuld, wij vinden het eten helemaal niet lekker. Ja, dan is het toch wel heel belangrijk om dat van elkaar te weten. En er ook het gesprek over aan te gaan. Waarom vind je het echt niet lekker? Ja, en de mogelijkheid hebben om dat ook te uiten als bewoner. Ja. Dat natuurlijk ook kan. Dat mensen niet denken, daar heb ik niks over te zeggen. Dus ik doe maar wat er gevraagd wordt. Of ik zeg maar wat. Dat is dus anders. Nou, er is een heel hoop werk te doen nog. Er is nog heel veel werk te doen, maar ik zeg het hele positieve is dat wij zien dat de hele sector daar graag het gesprek over aangaat en ook echt gemotiveerd is om die verbeteringen door te voeren. Dat is wat we met z'n allen willen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat de mensen gemotiveerd zijn om steeds beter te worden en de mensen een waardig bestaan te geven. Klopt. Ja. Als mensen wat meer willen weten over dat programma, kunnen ze bij Vilans terecht? Ze kunnen bij Vilans en nog beter, ze kunnen ook op een website terecht, www.waardigheidentrots. En daar staat alle informatie in. En ook heel veel goede voorbeelden waarbij mensen zelf, goede voorbeelden krijgen die ze zelf kunnen gaan toepassen. Anneke Augustinus namens Vilans over de verpleeghuiszorg die beter wordt en aandacht blijft nodig. Maar als het aan u ligt, dan blijft die aandacht aanwezig en dan gaat het steeds beter met de kwaliteit van de verpleeghuizen. Dank voor het gesprek. Sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. See brille le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Eigenlijk hoor je niet door klassieke muziek heen te kletsen. Maar ja, doe toch maar even. Air Exception. Lang geleden dat ik die gehoord heb op de radio. Patrick Juvet ervoor met La Musica. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. En volgens mij heeft hij een joint op hoor. Want hij is voor legalisering van wiet. verdeeld en heel stellig. Nou ja, je hoort zo meteen hoe het zit. Intussen kijken wij hier naar de verkiezingen. En ja, de contouren worden al duidelijk. Hoewel de verkiezingsuitslag van vanavond niet de definitieve is voor degenen die denken dat het zo is. Want maandag of dinsdag kan het opeens zomerzeteltje hier en daar veranderen. Dat gaat dan in verband met voorkeurstemmen en reststemmen. Dat hoor je allemaal volgende week. Maar de contouren worden wat mij betreft nu al duidelijk. Tijd voor mooie muziek van AHA hier in de show, hier in de late avond. Aan het einde van, of begin van de lente eigenlijk, hè? Summer Moved On. Komt eraan, zo. Summer. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ah, lieve mensen, ik heb goed nieuws voor u. Het gaat de komende minuten niet over de verkiezingsuitslagen. Daar hebt u vast al genoeg over gehoord. Ik wil het liever hebben over het kruid der kruiden, over de hennep, over de wiet, over de marihuana, waarvan de consumptie, blijkens berichten, zo gestegen is. Vooral jongeren, zeggen ze, weten ondanks die ziel onder hun arm toch het ene jointje na het andere te draaien. En neem maar gerust van mij aan, vlak de oude knarren op dit gebied niet uit. Aanbod genoeg, want de marihuana-teelt is een van de meest succesvolle en lucratieve sectoren van de Nederlandse landbouw. Er is maar één probleem, het mag niet. De politie maakt, vaak aangejaagd door colleges van BMW, zeker ook in onze streken, verbeten jacht op wietplantages. Die wordt, zou je op het eerste gezicht zeggen, met succes bekroond, want BOA's en politieagenten in Rotterdam alleen al hebben gemiddeld 3 keer per week beet. 5 jaar geleden was dat nog 10 maal. Zijn er dan minder van deze kwekerijen tegenwoordig? Integendeel. Het zijn er waarschijnlijk juist meer, maar de politie heeft steeds meer moeite ze te ontdekken. Ook is de bereidheid van de Rotterdammers afgenomen om buren met groene vingers te verlinken. Althans, dat lees ik in het Algemeen Dagblad. Daarin treedt ook de heer Koen de Lange op van Stedin dat de elektriciteitsnetten beheert. Wietplantages zijn gevaarlijk, zegt hij, want ze gebruiken heel veel stroom. Die stroom wordt op illegale wijze afgetapt, te vaak met behulp van amateuristisch aangelegde kabels. Dag en nacht moeten immers warme lampen boven de planten branden. Dat leidt regelmatig tot hevige fik. Hennepkwekerijen kunnen levensgevaarlijk zijn, zegt meneer Lange. Je moet dan wel weten hoe dat komt. Als huishoudens ongebruikelijk veel stroom verbruiken, gaat er een centje naar de autoriteit. Dan komt de politie kijken of je toevallig geen hennep in het zijkamertje kweekt. Meer dan 8 planten en je bent een sigaar. Er volgt een strafblad en detentie, dan wel een fikse werkstraf. De burgemeester doet je huis een paar maanden op slot en als je van de woningbouw huurt, sta je waarschijnlijk op straat. Met dit beleid zijn gemeentes er volgens mij wel degelijk in geslaagd de kleine thuiskwekers op te sporen en af te strikken. De amateurs kijken tegenwoordig wel uit. De vraag naar wiet blijft echter fenomenaal, zodat de kweek steeds steviger in handen raakt van professionele, criminele organisaties. Zij weten hoe je de elektriciteitsmeter omzeilt. Zij leveren de apparatuur en de kleine plantjes. Ze leren al dus nog steeds het AD steeds beter kwekerijen voor pottenkijkers te verstoppen. Zo daalt het risico dat je gepakt wordt en hennepkweek is en blijft een lucratieve business. Als je al dan niet door de coronamaatregelen in de schulden dreigt te raken, dan is het heel verleidelijk ook in te stappen, in zee te gaan met een criminele club die belooft het euro's te laten regenen op je hoofd. De kans dat juist bij jou de politie aanklopt is gering en dan ook nog vaak het gevolg van eigen onvoorzichtigheid. Hoe sterk en goed georganiseerd de drugsbusiness in onze streek is, blijkt uit het feit dat de zaken op geen enkele manier door de coronamaatregelen worden gehinderd. Uw vertrouwde dealer komt nog steeds aan huis. Er gaan de laatste tijd weer stemmen op keihard op te treden tegen wat men dan graag die rotzooi noemt. Met name christelijke politici willen een Nederlandse war on drugs. Ik kan ze verzekeren, die war on drugs is al lang en breed verloren. Er is maar 1 manier om van wietplantages op zolders af te komen en dat is legalisering van een product waar miljoenen Nederlanders niet van af kunnen of willen blijven. Het is niet goed voor je, maar dat zijn alcohol en tabak evenmin. Toch heeft het kabinet de boekwinkels gesloten, maar de slijterijen opengelaten. Steeds meer landen legaliseren de verbouw en het gebruik van wiet. Zelfs steeds meer Amerikaanse staten. Mensen, legaliseer die drugs. Zorg dat er een kwaliteitscontrole op zit. Leg er accijns op, net als op tabak en alcohol. Pak de misdaad zijn belangrijkste verdienmodel af. Merk ondertussen dat je na die legalisering ineens van je gebrek aan blauw op straat af bent. Al die drugsjagers kunnen zich nu bezighouden, zoals inbraak of vrouwenhandel. En wij vallen verzadigd langzaam in slaap op de tonen van Cab Calloway met Smoking Reefers, al gecomponeerd in 1932. Blow away misery, blow away. Must all depend on marijuana. Oh, once begin it, and you're sure to end on marijuana. It's the kind of stuff all the dreams are made of. It's the thing that white folks are afraid of. Up in Harlem we go, a marijuana jazz. Smoke. Puff away, yeah, the misery. Go away, go away, go away, misery. Blow, blow away, blow away. Get beyond the worrying. Go away, go away, worry. Blow, blow away, blow away. Must wake up and work in the morning, must get by the brooding at night. You can't change this world you were born in, but I declare you can be walking on air. Hear the angels sing away, helping you to fling away your worrying and your troubles. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Jij weet wie je bent. Je Je lacht zelfs naar de zon. Je bent in voor iets onverwachts en gaat erachteraan. Je zegt geen. Met Bert Hering gebeurd zijn. Want we horen helemaal niks meer van hem. En hij was zoveel belovend. Hij zou de boss zijn van Nederland, zou je kunnen zeggen. Wel een prachtig nummer. Hier in de show, in de late avond, doe wat je wil. En daarvoor, ja, Cab Calloway en Smoking Reefers. Nou, zo stoned was hij niet aan het einde van het lied. In een ogenblik gaan we het hebben over corona. Hakt er behoorlijk in bij de senioren. Ja, en wat voor een effect dat heeft en wat we daaraan kunnen doen om het te verbeteren. Ook in de derde golf intussen. Hoor je zo meteen na de Corkies en It's Alright With You Baby. It's alright with you, baby. It's alright with me. gaan praten met de KBO-PCOB in de persoon van Gusta Willems. Gusta, welkom. Hallo. Ja, je vraagt aandacht voor senioren die last hebben van somberheid in deze coronatijd. Dat wisten we al dat het zo was. Die jongeren worden ook heel erg daarop bevraagd en gezegd. Maar de ouderen blijven een beetje achter? Terecht ook dat er heel veel aandacht uitgaat naar jongeren hoor. Want die hebben het ook zeker heel zwaar. Maar wat we nu zien, we hebben zeg maar in de eerste coronagolf hebben we onderzoek gedaan naar de geestelijke gesteldheid van onze achterban en nu weer. En we zien daar wel voor ons wel een alarmerende stijging van het aantal mensen dat aangeeft dat ze somber zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk als somber is of er tegenaan zit. Dat is nu ongeveer de helft van de groep. En dat was in de eerste coronagolf was dat niet zo. Precies hetzelfde natuurlijk overigens als bij de jongeren hoor. Want toen dachten we met z'n allen van nou we zijn hier snel vanaf. Ja. Helaas is dat niet zo. Nee, dat gaat nu veel te lang duren en iedereen gaat er een beetje aan onderdoor eigenlijk. Ja. Ja, precies. En de premier in de laatste persconferentie gaf hij dat ook aan, hè, dat het voor ons allemaal zwaar is. Mm-hmm. Maar wij hebben dus net een onderzoek gedaan waarvoor we dan toch extra aandacht willen vragen, zodat ook de ouderen niet vergeten worden. Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar ja, je kan de zorg niet zo snel wegnemen. Onder andere, ik zie hier dat de zorg, uitgestelde zorg, ook de ouderen eigenlijk zorgen baart, omdat ze niet kunnen geholpen worden op het moment dat het nodig is. Nee, precies. Dus veel ouderen hebben zelf ook wel hun zorg uitgesteld, maar ook natuurlijk wel noodgedwongen, hè, dat zorg werd opgeschort. Ze hebben het zelf uitgesteld. We merken dat de angst voor het coronavirus toch ook toeneemt. Hè? De angst om besmet te raken. Mm-hmm. En dus dan is de angst eigenlijk van ja, hoe kom ik dat ziekenhuis of die huisartsenpost uit? Hè? Want nu heb ik een pijn ergens, maar voor hetzelfde geld loop ik corona op. En dan kom ik er misschien nog slechter uit, waardoor mensen hun zorg uitstellen. Nou, dat kan natuurlijk op termijn als een boemerang op ons terug gaan komen. Maar ja, wat zou het kabinet of de regering daaraan moeten doen dan? Nou ja, wat wij al heel lang voor pleiten is dat er toch echt wat meer duidelijke communicatie komt. Bijvoorbeeld over de vaccinatiestrategie. Er is een stappenplan, maar nog steeds wordt dat stappenplan niet gehaald. Dus communiceer daar vooral over. Zorg ervoor dat mensen toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. En niet zelf denken van ik stel het maar uit. Ja. En richt het zoveel mogelijk naar de ouderen toe, zodat die het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Ja, precies. En ook de zorg is natuurlijk op zich zo veilig als het maar zijn kan. Mm-hmm. Maar communiceer dat dan vooral, niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit ziekenhuizen en huisartsenposten, zodat het echt verantwoord is als je komt. Dus dat het niet nodig is om zorg uit te stellen. Nee, want dan span je het paard achter de wagen, zoals dat dan heet, en dan gaat het ook niet goed. Nee, precies. Nee, maar dat moet meer gecommuniceerd worden. Ja. Ja. Doen jullie daar ook iets aan? Of zeg je, nou, dat moeten mensen zelf doen? Maar ja, je kan niet even met president Rutte bellen om te zeggen, je moet dat en dat gaan doen. Toch? Nee, dus wij blijven natuurlijk in de politiek aandacht voor vragen. Maar ja, we hebben ook onze oudere infolijn waar mensen naartoe kunnen bellen als ze zorgen of vragen hebben. We proberen van allerlei dingen te doen om mensen... geruststellen kunnen we natuurlijk nooit helemaal, maar in ieder geval wel een luisterend oor bieden en eventuele vragen oplossen. Ja, en verwijzen naar waar ze dan verder terecht kunnen als dat nodig mocht zijn. Ja, precies. Dat is je oudere infolijn, daar kun je dus terecht. Die is heel veel bemand door vrijwilligers, begreep ik. Ja. Ja. Waar moeten mensen zijn? De website misschien, dat is het handigste, denk ik. Ja, de website is het handigste. Ik kan ook het telefoonnummer noemen. Mag ook, ja. Dat is 030 3400 600. Dus 3400600 en 030 ervoor. Ja. Daar krijgt u een van de medewerkers een telefoon. Of een van onze vele vrijwilligers die zeer goed ook tips hebben en kunnen helpen. Ja, en als je het nummer niet goed verstaan hebt, op de website kbo-pcob is dat nummer natuurlijk ook te vinden. En ja, laat weten als je somber bent of als je vragen hebt over de coronazaken, want er zijn mensen die willen helpen. Dat is in ieder geval absoluut zeker. Ja, zeker. Dan denk ik dat we het hierbij even moeten laten. Ik dank je wel voor het gesprek, Gusta Willems namens de seniororganisatie KBO PCOB. En we hopen maar dat het allemaal weer goed komt. Uiteindelijk ook met alle senioren. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot middernacht, de late avond. It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected. I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, all the time, I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Madonna uit de film Evita en Don't Cry For Me Argentina. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een De Late Avond, dan met Bert de Wolf. En wederom met heel veel lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus stay tuned, blijf bij jouw lokale omroep. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Ik wens je een mooie nacht, wel trusten, mooie dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je even tijd hebt, check dan onze socials op Facebook, Twitter en LinkedIn. Maar kijk ook naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. Tot de sluit van de show. Prince, Symbol heette hij toen, The Most Beautiful Girl in the World.